Van ez az érzés, amit kergetnénk, de nem találom még. Az, amit nemrég elhagytunk, de visszakérnénk. Valami hiányzik, de most még ne kérdezz, irányíthatod, visszaléphetsz, vigyáznom kell, meg ne égess már. Tudod, senkit így nem szerettem, hisz bolondok vagyunk, mind a ketten, és elragadhat majd ez a nagy világ. De most hadd éljük el, ébredsz fel, hisz egyet álmodunk, álmodunk ketten. Bárhol tévedsz is el, én várok rád, várok rád, hidd el. Sok az emlék, ami összeküdt minket már oly rég. Tudom, van hős, aki elrabolna, de úgysem menni el. Én várok rád, ne küldj hát még el, szép vagy, ha rám nézel. Múltkor is épp rólad álmodtam, szívem mindent átvészel, szólj hát, ha mást érzel. De akkor is csak rólad álmodtam. Hogyha meglátlak, az felpörget, hiába mondod nekem, nem tágítok mellőle. Bántottak páran, de nehogy mellém tedd őket, én még megpróbálom megmenteni kettőnket. Ja, velem álmodsz, velem lélegzel, látni akarlak még egyszer. Tudom, úgyis enyém leszel, olyan szép, de ne ébresz fel. Valami hiányzik, de most még ne kérdezz, irányíthatod, visszaléphetsz, vigyáznom kell, meg ne égess már. Tudod, senkit így nem szerettem, hisz bolondok vagyunk mind a ketten, és elragadhat majd ez a nagy világ. De most hadd éljük el, még ne ébredsz fel, még ne ébredsz fel, hisz egyet álmodunk, álmodunk ketten. Bárhol tévedsz is el, bárhol tévedsz el, én várok rád, várok rád, várok rád, hidd el. Nekem hidd el, hogy te lehetsz, aki most kell. Most te állsz a fényben, nincs már. Nincs már. Nekem hidd el, hogy te lehetsz, aki most kell.